तुमनोऽव्यनुनादयन् नभश्चक्रु सघोषो धार्तराष्ट्राणां नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयम्। हस्तिनापुर के राजा का क्या नाम है? हेलो, तो यूं कहना चाहता है कि वो सामने वाली सेना बड़ी भारी धृतराष्ट्र पूछ रहे क्या हुआ। संजय को पता है क्या होने वाला है, इसलिए पहले से ही देख रहे हैं कि उनका बड़ा बड़ा बड़ा भारी है। और आपके वैसे तो संघ तो इधर बड़े बजे भीष्म पितामह में द्रोणाचार्य, लेकिन वो यूं कह रहा है कि धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि उनको पता है हम गलत है, अन्याय के पक्ष में है। तो अन्याय के वाले आदमी का हृदय कंपने लगता है। रणवेरिया बज रहे जब कोर्ट में न्याय मामला पहुंचे या पुलिस सामने उपस्थित हो, तो इसी ढंग से इनका हृदय जो है कंपने लगा, ऐसा कह रहे। चलो बोलेंगे अभी रघुराज जी। जी गुरु, सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत, नवाश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वयनुनादयन्। चलो पे क्या होता है, एक कर्ता होता है, एक क्रियापद होता है, एक कर्म होता है आम तौर पर, और बाकी बीच में कुछ और होते हैं, करण, अपादान, अधिकरण। तो यह क्रियापद है विअदार्यक मुख्य क्रियापद, और व्यनुनादयन विसत्रियंत गौण क्रिया। तो इसका कर्ता कौन है? से तुमुलो घोषो, इसका कर्ता है क्रिया का। उस शब्द ने जो है कंपा दिया, क्या हृदय, हृदयान ये कर्म है, इसके हृदय धातराष्ट्रणम, ये संबंध में षष्ठी है। तो धातराष्ट्र के यानी धृतराष्ट्र के संबंधियों के हृदयों को, हृदयान द्वितीय बहुच हृदयों को, और नवश्च प्रतिम से ये भी कर्म है, किसके विनुनादयन के। तो नव ये भी द्वितीय एक वच, ये क्या है शब्द, प्रथमा में भी ऐसा ही बनेगा, द्वितीय में भी ऐसा ही। अत व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कवि ध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयो अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। अतः इसके अनंतर जब ये इस प्रकार संगनाद हो गए, उसके बाद कपिध्वज पांडव ये एक साथ करता है। पांडव है यहाँ पर, पांडु के पुत्र को पांडव कहते हैं, प्रसंग से एक अर्जुन ही लिया जाएगा पांडव। कपिध्वज जिसकी ध्वजा में कपि है, बांदर है, कपि ही ध्वजायाम यस्य, जिसकी ध्वजा पर कपि अंकित है उसको कह दिया कपिध्वज। पांडव यानी अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा, उसमें कहते हनुमान जी अंकित थे, तो इसलिए ये कपिध्वज पांडव ने धातराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तो जो धृतराष्ट्र के यानी विपक्षी सेना जो थी व्यवस्थित वहां जो खड़ी थी, तो अलग अलग मोर्चा बंदी की हुई उस सेना को देखा, दृष्ट्वा ने देख कर, और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र पात होने की प्रसंग में प्रवृत्त होने पर, तो शस्त्र संपात यानी गिराना, शस्त्र चलाना, तो शस्त्र प्रहार के अवसर पर धनु उद्यम्य, धनु को उठा करके उद्यम्य, यमन करना उठाना, धनुष को उठा, धनु धनुष, धनुष को उठाकर, और ऋषिकेशम तदा, तब जो है ऋषिकेश कृष्ण को इदम वाक्य माह है ये वाक्य बोले, महीपते ये पहले आएगा सबसे, हे राजन। महीपते शब्द से यहाँ किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को, मही यानी पृथ्वी, पति यानी श्वांग, मैया पति थी महीपति, जो कि धृतराष्ट्र राजा, और उसका संबोधन हो गया हरे राम की तरह महीपते। तो हे महीपति, हे राजन कह रहे हो संजय धृतराष्ट्र को, सेना गणगौर शब्दों गोसुओं को सुनने के बाद पांडु पुत्र कपिध्वज अर्जुन ने व्यवस्थित धृतराष्ट्र की आपके पक्ष की सेना को देख करके शस्त्र उठाने का प्रसंग में अपना धनुष उठा करके और हर्षिकेश कृष्ण को यह वाक्य कहा, इदम वाक्यम आह माह है कमलो आह यह वाक्य बोला, वदत बोलता है, क्या बोला अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, अब अर्जुन को शब्दम बता रहे संजय, सेनयोर भोर मध्य रतम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत, ये सबसे पहला आएगा कृष्ण को कह रहे हैं, अच्युत जो च्युत नहीं होता हो, सनातन हो, जो अक्षुण हो, सहे चिरंतन सनातन केशव हे अच्युत, मैं रतम, मैं कमल मेरा, ममे रतम, मेरे रथ को दोनों उभय और सेने और मध्य, उभय इन दोनों सेनाओं के बीच में स्थापया, तू स्थापित कर, इसका कर्ता आएगा वैसे तू, संस्कृत में आप बोल देते हैं, आप स्थापित करो, स्थापय तू, स्थापयताम, स्थापयंतु, स्थापय, तो ये ऑर्डर दे रहे, विशेष ऑर्डर, कह रहे आप हमारे मालिक को, मालिक जैसे ऑर्डर देता, ऐसे मित्र है इतने, तो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं अर्जुन के, हे केशव आप इसको रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कीजिए, कृष्ण सारथी है, रथ को चलाने का उनका काम है, और इस समय स्वामी की भूमिका में अर्जुन, तो स्वामी जिधर के रथी जिधर के उधर सारथी रथ को खड़ा कर देता है, तो आगे जो क्या करते हैं रथ खड़ा करेंगे, उससे पहले अर्जुन अपना मंतव्य बताएंगे, क्यों ऐसा रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं सेना के बीच में, किसी अपने एक अयन में एक मोर्चे पर खड़ा करना, बीच में खड़ा करने का क्या मतलब है, तो गेंद थोड़ी खेलना, तो उसका मंतव्य आगे बताएंगे, चलो बोलेंगे हरिओम जी, अथो व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् पति ध्वजः प्रवृत्ते सत्संपाते धनुरुद्धम्य पांडव इसी के संपदा वाक्य महीपते अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापे नेच्युत आगे बोलेंगे अंकुश जी, स्लो बोलेंगे, दो स्लो बोलेंगे, 22 का पूछो जी ना भाई, यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामानवसितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समूद्यमे योद्धमानान् ठीक है, हरिओ अगला बात में बोलेंगे, ठीक बोलिए सब लोग, यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धु कामानवसितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। पहले क्या करें अर्थ बताने निकालने के लिए पद छेद करना चाहिए, यावत ऐसा निकलेगा, एतान निरीक्षे अहम योधु कामान अवस्थितान कई कई ही मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुज्ञे में, ऐसे पद छेद हुआ, फिर इसकी विभक्ति देखना चाहिए, सुबंध है तिगंध है ये सब देखते हैं, विभक्ति देखते हैं, ये सब थोड़े व्याकरण पढ़ने वाले ऐसा अर्थ समझते हैं, यावत ये अव्यय है, एतान ये द्वितीय बहुवचन है, निरीक्षे हम निरीक्षे ये क्रियापद है उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम योधु कामान योधुम इच्छु इच्छव है योधुम का कामा काम यति कामा काम योधु योधी काम है जिनके योधुम काम है ये सब, तो योधुम या बीच में ये जो है सुमंत है मैं का लोप हुआ है, योधु काम तान योधु कामा द्वितीय बहुचन अवस्थितान द्वितीय बहुचन कही मया सह मेरे साथ वो दव्यम युद्ध करने योग्य है अस्मिन इस रण समुद्य इस रण संग्राम में रण उद्यम उद्यम यानी संग्राम उद्यम ग्रहण उद्योग इस रण उद्योग में रण संग्राम में। तो क्या कह रहा है अर्जुन, कह रहा है कि कब तक रथ खड़ा रखो, दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करो, लेकिन कब तक, जब तक यावत है जब तक युद्ध की कामना से जो मोर्चा बंदी किए हुए अवस्थित इन खड़े हुए इनको मैं देख लू, निरीक्षे हम इनको मैं देखूं, जब तक इनको मैं देखूं कि क्या देखना है, कईर मया से किन के साथ और मेरे मुझे युद्ध करना, मेरे साथ किन को, किन के साथ मेरे मेरे साथ किन को युद्ध करना है, क्योंकि आगे योद्धव्य है ना, इसलिए दोनों आगे कईर और मया, तो मुझको किन के साथ में युद्ध करना है, अस्मिन रण समुद्य में इस रण संग्राम में इस रण उद्योग में मुझे किन के साथ युद्ध करना है, जरा देख तो लू, क्योंकि युद्ध करना कोई जो है यहाँ पर माला तो फेराना है नहीं, तीर चलाने हैं, जान लेनी है, तो किन के साथ कौन जान लेने वाला है, लेने योग्य एक नहीं है, या मेरी भी नहीं चली जाए, जरा देख तो लू, इतनी बड़ी सेना खड़ी हुई है। चलो बोलेंगे अभिमन्यु जी। यावदेता निरीक्षेहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योच्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योच्यमानान् वेक्षेऽहम् एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। योच्यमानान् अवेक्षेऽहम्, मैं युद्ध करने वालों को देखूं, देखता हूं, तो योच्यन्ते इति योच्यमाना सानस प्रतिकर दिया निरिट है सद्वा, ये एते अत्र समागता, जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र से, धृतराष्ट्र का बेटा धृतराष्ट्र से अपत्यम इति धार्तराष्ट्र दुर्योधन दुर्बुद्धेर, एक वचन लिया गया तभी, केवल दुर्योधन को लेना है। तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन दुर्बुद्धि है, दुष्टा बुद्धि से दुर्बुद्धि कुगति समास हो गया, कुगति प्रारे, तो दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र का युद्धे इस युद्ध में, अत्र युद्धे इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षव, प्रियम कर्तुम इच्छव, प्रिय करने की इच्छा से है समागता एकत्र वह, ये जो थे जो ये सामने, इसलिए जो ये लोग इस युद्ध में दुर्योधन दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का भला करने की इच्छा से समागता इकट्ठे हुए हैं, उन योच्यमानान अवेक्षम, तान योच्यमानान ऐसे तान अध्यार करना पड़ेगा, उन युद्ध की कामना वालों को मैं देखूं, तब तक युद्ध तब तक जो खड़ा कीजिए, तो मेरे विपक्षी सेना को देखना मुख्य रूप से, कौन बलवान है, कौन कहां किसको खड़ा करना है, युद्ध जो है अपनी ताकत क्या, उनकी क्या है, तो इस ढंग से उनको देख लू। श्लोक बोलेंगे शिवा। एवमुक्तो शीके स गुणा के से नहीं नहीं ऊपर शक्ति ज्ञाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बोलेंगे। डॉक्टर साहब बोलिए। योस्यमानान वेच्छेहम् य एकेत्र समांगता धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षः। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय वाच, संजय बोले धृतराष्ट्र को, एवं उक्ता हृषिकेश है, ये हृषिकेश का विशेषण, इस प्रकार कहा गया। हृषिकेश एक कहने वाला होता है, एक कहने वाली बात होती है, एक जिसको कहा जाए वो व्यक्ति होता है। तीन लोग होते हैं, कहने वाले को कहते उक्तमान, अब जो बात कही है वो और जो जिसको कह रही है वह दोनों ही कर्म है। यहाँ पर कहने वाला तो कर्ता, जिस जो बात कही जा रही वो मुख्य कर्म है, लेकिन जिस से कही जा रही है वह भी संप्रदान आदि है, लेकिन कई बार कर्म हो जाता है। अभी मनी जी क्या सुनोगे उसको कर्म करने के लिए? जैसे वो बात कही वो तो यावदे तांद्रिक्षम सेनोरुगर, ये थी अर्जुन ने ये बात कही थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण खुद भी अकर्म है, गौण कर्म है। उक्त का वच, वच का सूत्र क्या है अंकुश जी? कथित अपादान अधिकरण संप्रदान आदि से विवक्षित नहीं है तो वो अपादान आदि भी कर्म संज्ञा को प्राप्त होता है। कब? दुजाच पच दंड रुद्ध प्रचिचि ब्रू सासु जिमत मुसाम कर्मयुक्त साध कथितम शानी कृष्ण। तो ये 16 धातु है, तो इसके अंदर ब्रू धातु है और ब्रू बच्ची, ब्रू कोई बच्चा आदेश होता है, इसलिए ये और तदर्थक अन्य धातु भी उसमें ग्रहण नहीं हुई तो भी तदर्थक तो अर्थ निबंधन वो परिभाषा है। तो इसलिए ये उभयक्रमक धातु है, इसलिए यहाँ पर हृषिकेश भी कर्म हो गया, और कर्म होने से उक्त में जो कथित प्रतिज्ञा है वो कलरता से कर्म में होता है। कौन सा कर्म कहा जाएगा? गौण दुयादेर गौणे कर्मणी प्रदाने निहरी कृष्ण। तो दुयादि आरंभ की बारे धातु से गौण कर्म उक्त होता है, इसलिए जो वाक्य कहा गया वो उक्त नहीं होगा, जिसको कहा गया वो कर्म उक्त हो गया, इसलिए आया एवं उक्त हृषिकेश है। हृषिकेश को ऐसा कहने पर ऐसा उक्त हो गया हृषिकेश, ऐसा बात सुनने वाला। तो हृषिकेश को इस प्रकार कहने पर किसने कही? गुड़ा कैसे हे भारत संबोधन, भारत नाम यहाँ पर धृतराष्ट्र का भरतवंशी है, भरतवंशी धृतराष्ट्र जी महाराज गुड़ा कैसे यानी अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहा गया कृष्ण। तो कृष्ण के द्वारा इस प्रकार कहा गया और अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहा गया ऋषिकेश कृष्ण क्या करता जो है सेने और उभय मध्य दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को स्थापित करके स्थापित रथोत्तम रथानाम उत्तम श्रेष्ठ रथ को स्थापित करके और विशेषतः है कि कहां रथ खड़ा किया तो सर्वेशाम से महिषीताम भीष्म द्रोण प्रमुखता है सभी राजाओं के सामने मही यानी पृथ्वी ईक्षित उनको निरीक्षण देखने वाले शासन करने वाले राजा तो सभी पृथ्वी के राजाओं और विशेष करके भीष्म द्रोण जिसमें प्रमुख है भीष्म द्रोण प्रमुख ऐसा भीष्म द्रोण प्रमुख और उसी में तहसील प्रत्यय कर दिया तो नगर पे ग्राम पे इस प्रकार तो भीष्म द्रोण प्रमुखता है तो जिसमें भीष्म और द्रोण प्रमुख है तहसील सार विभक्ति है इसलिए वो षष्ठी गोचर में प्रयोग हो गया तो सभी मुख्य रूप से भीष्म और द्रोण प्रमुख ऐसे सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा करके और वाच बोला कौन बोले कर्ता कौन है वाच का अभिमन्यु जी इसमें श्लोक में हाँ वाच पार्थ अच्छा इधर पार्थ ऋषिकेश ऋषिकेश बोले संजय कह रहा ऋषिकेश ऋषिकेश बोले क्या बोले हे पार्थ तेतान समेतान कुरून पश्य इति ऐसा जो है भगवान बोले दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के कहे अनुसार रथ खड़ा करके भगवान बोले काहे पार्थ तो देख इनको समेतान कुरून पश्य एतान एतान समेतान कुरून ये जो सामने खड़े हुए कुरुओं को देख केवल जो धृतराष्ट्र नहीं कुरुवंशी पूरे आ गए दोनों आ गए कुरु तो ये वो सभी कुरुवंश के हैं तो इसी को देख इधर वाले उधर वाले दोनों को देख पक्ष और विपक्ष तो कुरु शब्द कहती अपनी आत्मीयता अपना कुल अपना वंश सब याद आ गया इन सब को देख करके वह एक तरह से उनको जो है मोह उत्पन्न करवाना चाहते हैं ताकि आगे मौत नहीं हो गुड़ा के शब्द है गुड़ा का गुड़ा के से जिनके गुड़ा मुद्रा यू है केशाह यस्य से गुड़ा के से अर्जुन गुड़ा नाव अंगूठा और तर्जनी अंगुली मिलाते हैं तो जो मुद्रा बनती है उसको गुड़ा कहते हैं यानी गुगराले जो बाल वापिस मुड़ जाते हैं घूम जाते हैं गुगराले तो गुगराले केस है जिनके ऐसे अर्जुन के द्वारा ऋषिक नाम इंद्रिया है उसका ईशन स्वामी परमात्मा तो ऐसे अर्जुन के द्वारा कहा गया कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में विशेष करके भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके बोले कृष्ण बोले कि देख इन जो है कुरुओं को समवेत यहाँ पर इकते हुए इन कुरुओं को देख इनको सामने एकदम उसने कहा इनको देख ऐसा इति वाच ऐसा बोले इति के द्वारा कर्म होगा सब बोले पूरा वाक्य कर्म है पिता ऐसा कृष्ण बोले श्लोक बोलेंगे प्रभुराज जी बोलेंगे जी गुरु जी एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति पदच्छेद करने या पश्य एतान् पश्यतु पश्यताम् पश्यन्तु पश्य तुम देख तो पश्य एतान् अगले श्लोक बोलेंगे दोनों श्लोक साथ दो श्लोक क्या ज्यादा ही यहाँ पर तो एक सुश्रां समीक्षा डेढ़ श्लोक ही बोलो चलो स्थितान पार्थ पित्री नथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेन योरुभयोरपि तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्यंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो कहते हैं उसके बाद संजय बोल रहे तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थितान् एतान् पार्थः अपश्यत् ऐसा नहीं होगा तत्र अपश्यत् अपश्यत् शब्द सबके बाद में आएगा। तो तत्र सेनयोर् उभयोर् अपि वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में दोनों ही सेनाओं के बीच में दोनों ही एक में नहीं दोनों ही सेनाओं के मध्य में जो जो थे उनको देखा तो दोनों ही सेनाओं में भी खड़े जो थे स्थित जो थे कौन तो पितॄन् यानी पिता पिताओं को माता महान पिता महान यानी दादाओं को आचार्यान द्रोण कृपा आदि आचार्यों मातुलान शकुनी आदि कई मामाएं थे दातृन अपने भाई बंधु थे पुत्र भी थे पौत्र भी थे और सखीन और मित्र थे सखीच बन गया। इसी तरह श्वशुर भी वहां थे और सुहृद जो अपना कल्याण चाहने वाले और भी रिश्ते नाते से बाहर के गणमान्य लोग भी थे तो ऐसे सुहृद थे कल्याण चाहने वाले इन सभी को पार्थ है अपश्यत पार्थ ने देखा कर्ता कौन है पार्थ तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ तो तत्र सेनयोरुभयोरपि वहां दोनों ही सेनाओं के बीच में पार्थ ये पहले आ जाएगा पार्थ ने इन अपने चाचा पिता मामा आदियों को अपश्यत देखा इन दोनों के बीच में स्थित ऐसे अन्वय कैसे करना तत्र सेनयोरुभयोरपि पार्थ स्थितान् आगे अब पितॄन् पितामहान् अथ आचार्यान् पितुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदश्च एव अपश्यत् सबसे लास्ट में आएगा अपश्यत इनको देखा दोनों सेनाओं के बीच में पार्थ ने जो है वहां खड़े अपने पिता दादाओं आचार्यों मामाओं आदियों को देखा। देखो एकदम सरल है अर्थ शब्द समझ लिया ना तत्र सेने और उभय रपि ये शब्द यहाँ आ जाएगा सबसे पहले फिर आएगा पार्थ है ये करता है पार्थ है जो विसर्ग लगाया ऊपर वाले श्लोक में था वाच पार्थ तो वहां संबोधन था विसर्ग नहीं था हे पार्थ ऐसा बोले भगवान कृष्ण हे पार्थ इनको देख अभी पार्थ खुद ने जो देखा ऐसा संजय बोल रहा पार्थ ने देखा देखा के लिए क्या है अपश्यत अपश्यत अपश्यताम अपश्यन लिंग लकार तो पार्थ ने देखा क्या देखा दोनों सेनाओं के बीच में खड़े पिता पिता में आदि दोनों ही सेनाओं में अपने चाचा बाबा पिता मामा आदि सब खड़े हैं कुछ इधर कुछ उधर तो दोनों सेनाओं के बीच में स्थित अपने संबंधियों को देखा सरल लेना अर्थ कोई भी कर सकता है। सखीस जो बन गया ये मूल शब्द है सखीन सखीन शब्द कोई सखीस हो गया क्या सूत्र अभिमन्यु प्रशांत नश्चव्य प्रशांत तो न को जो है यहाँ पर हो गया रू हो गया पूर्व में मुनासिब हो गया तो सखीस बन गया तथा आगे सव्य सब प्रत्यय तय है प्रचार है। श्लोक बोलेंगे कौन बोलेंगे डॉक्टर साहब बोलेंगे स्थितान् पार्थ पितृनथ पिता महान् आचार्यान् उन्तीस तक बोलिए बंधून वस्थितान् कृपया परया ಇದನ್ನಿದಮ್ರವೀತ್. ಅರ್ಜುನ ಉಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ತುಂ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ವೇ ಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮ ಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ಹಸ್ತಾತ್. ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ ಸಕೌಂತೇಯ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷಿದನ್ ನಿದಮಬ್ರವೀತ್. ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಯುಯುತ್ಸಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ವೇ ಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮ ಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ. तान समीक्षे से कुंते तो वह कुंती नंदन ने उस कुंती नंदन ने उनको देख करके तान सर्वान बंधुन अवस्थितान उन सभी स्थित बंधुओं को समीक्ष अच्छी तरह से जो है निरीक्षण करके अवलोकन करके देख करके समीक्षण देख करके अवलोकन करके वो क्या हुआ कुंती जो है वह कुंती नंदन पर्या कृपया भारी जो करुणा से दया से आविष्ट होकर के विषीदन इदम ब्रवीत विषाद करता हुआ ये वचन बोला. ऐसा संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र इसने कह रहा है वह कुंती नंदन ऐसा बोला. तो उस कुंती नंदन है वहां खड़े सभी बंधुओं को सर्वान अवस्थितान बंधु वहां खड़े सभी बंधुओं को तान ताने उन उन सभी बंधुओं को देख करके और वह अर्जुन जो है परया परया कृपया पर कृपा से कृपा करके करुणा से दया से करुणा से भर गया और विषीद विषाद करता हुआ अवसाद को प्राप्त हो गया जो है उसका हृदय जो है द्रवित हो गया. तो भावावेश में आकर के इदम अब्रवीत ये वचन बोला. इदम नीचे का गया वचन अब्रवीत तेनी बोला. क्या बोला अर्जुन के शब्द में संजय सुना देते. अर्जुन वाच इस प्रकार बोला अर्जुन कि इमं स्वजनम युत्सुम समुपस्थितम दृष्ट्वा कृष्ण अर्जुन बोला हे कृष्ण कृष्ण का संबोधन है हे कृष्ण कुंती नंदन जो है सम उपस्थित समुख सामने उपस्थित युत्सुम युद्ध की इच्छा वाले स्वजनम इमं दृष्ट्वा इन स्वजनों को देख रहे वह एक वचन बोला श्लोक की मर्यादा से रहने के लिए. तो इन स्वजनों को देख कर दृष्ट्वा देख कर बोला हे कृष्ण श्री दंती मम गात्रणी हे कृष्ण बाएगा हे कृष्ण मम गात्रणी श्री दंती मेरे तो अंग शिथिल पड़ रहे हैं ढीले पड़ रहे हैं अर्थात प्राणहीन हो रहे हैं असक्त हो रहे हैं. मुकम च परिशुष्यति और मेरा मुकड़ा जो है सूख रहा है पानी जैसे अंदर सूख जाता है आदमी जब इस किसी प्रकार की अनहोनी से आहट जब सुनता है तो घबरा गया. तो अर्जुन कह रहा है मैं तो घबरा गया मेरे तो अंग जो है कम कपा रहे ढीले पड़ गए हैं मुख सूख रहा है व्यक्त से शरीर में मैं यानी मम मेरा शरीर में कंपन हो रहा है शरीर व्यपथु कंपन रोम हर्ष से जाए थे तो मेरे शरीर में कंपन और रोंगटे खड़े हो रहे रोम हर्ष हो रहे बोलो रोम हंस रहे बोलो रोंगटे खड़े हो रहे इनिना रहे जैसे घोड़ा तो ऐसे बाल जो है डर के भय कांप करके खड़े हो गए जायते उत्पन्न हो गए हे कृष्ण. तो ये अर्जुन ने अपनी मनोगात व्यथा कृष्ण को उस समय सुनाई। दोनों सेनाओं बीच में खड़े होकर के देख करके तो जोश आना था, कौरव सेना को इतना घनघोर शब्द सुन करके भागना था। गौरव सेना तो वही जोगी तू रही और अर्जुन घबरा गए क्योंकि यहाँ पर मोह से आविष्ट हो गए, अपना है मेरा है सब मर जाएंगे। और छोटे से जो है ये श्रद्धालु की पहचान है, ये भक्त की पहचान है, जिज्ञासु की पहचान है। जिज्ञासु अनर्थ करने से बचता है और अनिवार्य हो गया, कोई तभी करता है, नहीं तो कृतकृत्य ज्ञानी नहीं तो भी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कौन सा निकट योग्यता प्राप्त हुआ है। तो हृदय उसका करुणा से दया भर जाए तो साधक की दशा वर्णन करने के लिए अर्जुन के माध्यम से पहला अध्याय है कि इस प्रकार से मोह होता है संसार में और साधक की भूमिका में होता है उसको करुणा ही होती है, दया या लूटपाट का मारने कसोटने का भाव नहीं होता है। तो वो करुणा भाव से भर गया, ये साधक की पहचान है कि व्यर्थ के अनर्थों से बचता है। साधन कर लिया, तपस्या कर लिया, अर्जुन जंगल में गए, अर्जुन देवी संपत्ति से युक्त है तो देवी संपत्ति वाले भी विचार आते हैं कि सब किस लिए करना, तभी तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अब ये बात अलग है कि बाद में ज्ञान ऐसा है कि संसार में रहना पड़ेगा आपको, इसलिए आत्मा अजर अमर है और फालतू तो करना नहीं है, पहले ही बुद्धि हो गई है और बाकी जो अनिवार्य करना ही पड़ेगा, रोटी पानी खानी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी, उसमें चिंटी कड़े मरेंगे, खेती करेंगे रघुराज जी, और डॉक्टर साहब जो गोली इंजेक्शन लगाएंगे बच्चे रोएंगे। तो इसी प्रकार साधु भी घर छोड़ के निकलेंगे घर वाले रोएंगे और साधु को भी कई बार अकेले में रोना ही पड़ जाएगा, तो वो सब करना ही पड़ेगा। ये बात वीर की बात है कि ये सब इसके बीच में ही होगा, आत्मा को इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान होने से पहले मौत आ गई मेरे में, क्यों हो रहा है से बच जाऊं, बाद में पता चला ये होगा लेकिन मेरे में नहीं है और जहाँ हो रहा वहां होता रहेगा, ये शरीर ये मन इसी दुनिया से गुजरेगा, कोई चारा नहीं है। अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं ताकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, बाकी काम वो सब करने पड़ेंगे जो पहले अज्ञान अवस्था में कर रहा था, वो ज्ञान अवस्था में करना पड़ेगा, लेकिन अब प्रकृति का नियम समझ के करना पड़ेगा, पहले अपना समझ के कर रहा था। तो बोलिए श्लोक अंकुश जी, आप ही बोल दीजिए दान समीक्षे। अंकुश जी बोलिए श्लोक, अनम्यूट कीजिए जी। स्वामी जी ये दफड़ा बज रहा था यहाँ पे। तान समीक्षत कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इनको पदच्छेद कर लेना, अलग अलग तान अलग निकलेगा। समीक्षे स कौन्ते, कुंती के पुत्र को कौन्ते के क्या पत्र सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्या आविष्ट विशीदन इदम आग्नेल इदम विशीदन और आग्नेल इदम बीच में एक नया आया वो फालतू है व्याकरण के नियम से आया। तो आग्नेल इदम अब्रवीत दृष्ट्वा इमम इनको स्वजनम कृष्ण युतम युद्ध की इच्छा वाले सम उपस्थितम सामने खड़े या सम्यक खड़े हुए सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति मेरे अंग और मुख वेप्तु च शरीरे में हर्षः हर्षः च जायते। ये सब हुआ। एक श्लोक और कर लेते चलो, तीसरा बोलिए कुछ गांडीव। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडिवंसते हस्तात् परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अस्तात् गांडीव नहीं द्वितीय नहीं सॉरी प्रथम ही है नपुंसक है संस्कृत का सत्ता ही है गांडीव। गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, अर्जुन कह रहा है हस्ता हाथ से त्वच्छ और त्वच्छ एव परिदह्यते, और त्वचा जो जल रही है परिदह्यते चारों ओर से जल रही, आग लगी है, अग्नि लगी जैसे पसीना आ तो त्वचा यानी शरीर गर्म हो, और हाथ तुम्हें शक्ति नहीं दी गांडीव को धारण करने की, चलाएगा गौर हाथों से खिसक रहा है जैसे अंजलि भरा पानी खिसकता है। नचे सपनों में अवस्था तो, और मैं खड़ा रहने के लिए भी अब समर्थ नहीं, मैं सपनों में अवस्था तुम क्योंकि मैं मन है भ्रमति हुआ, मेरा मन मानो चक्कर खा रहा है, जैसे कोई कहते पृथ्वी घूमती है, जैसे घूमती तो नहीं, घूमती जो है वो हमें दिखती नहीं, जो पृथ्वी घूमती है तो रोज ही घूमती, लेकिन एक आदमी जो गोल घूम लेता बच्चा तो उसको लगता है पृथ्वी घूम रही है, तो घूमती है जैसी बोलते सच में घूम नहीं रही इसलिए जैसा लगा दे, तो मेरा मन मान लो चक्कर काट रहा जैसे, तो यानी सिर चकराने लग गया है, हमें खड़ा रहने के भी समर्थ काबिल नहीं, अब कंप कंप आ रहा पूरा शरीर, और ऐसा कहते कहते ही अगले अब सकुन कुछ बता करके रथ के पीछे जाके बैठ जाता है, और भी बीच में कई सारी मनोव्यथा और बताएगा कई अनिष्ट आने वाले, सब अनियमित जो है अब सकुन देख रहा हूँ, बस अब सकुन से जो है घबरा क्योंकि पीछे रथ के पीछे किनारे जाके बैठ जाएगा, ये कहते वाले हैं, तो आगे पढ़ेंगे तो कल क्या प्रतिपदा आएगी जी गुरुजी। हाँ गुरुजी प्रतिपदा है, और वैसे क्या नया साल, क्या वैसे अपना कोई नया साल नहीं, पर लोग हड़बड़ मचाएंगे, परसों है क्या 1 तारीख, परसों है 1 तारीख, कल तो 31 है, अच्छा कल 31 है, तो कल कोई होगा जैसा तो कल जो कल आराम, क्योंकि 1 तारीख प्रतिपदा की छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी जी गुरुजी, छुट्टी रहेगी, और कोई श्लोक इतने पढ़ा जितने में से कोई एक श्लोक जिनको लगता है मुझे याद करना चाहिए, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे वो जो है गांधी सरस्वती हो, या बीच में कोई और आया है पंच दिन ऋषि के सो देवदत्तम धनंजय आदि, या सेने रुवेर मध्य रथ विस्ता में विस्तापे में च्युत, तो कोई भी एक श्लोक जो आपको लगे तो ये श्लोक याद करनी होगी तो एक श्लोक याद कर लेंगे, कम से कम पहला श्लोक तो आपकी गीता का पहला और लास्ट का है, तो पहला ही श्लोक याद कर लेना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव केमा कुर्वत संजय, अभिमन्यु जी को अंकुश जी को और दिगंबर जी आए नहीं, इनको याद दिए, अब डॉक्टर साहब याद है क्या पहला श्लोक जी, डॉक्टर साहब याद है, और रघुराज जी को नहीं, गुरु जी थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं है।